Całe życie programują i kierują mną. Całe życie muszę im podawać dłoń. Nie mam ochoty na ambicje, na ucieczkę, na siebie. Uczą mnie, jak być pasywnym. Uczą, jak być asertywnym. Mówią, co grzechem jest, co dobrem. Przecież dyplom ukończenia, ja znam to. Mam ukończony kurs myślenia. On ma to zapisane w papierach, a ona lubi to, bo czytała to nieraz. Ja na pewno odpowiedź znajdę gdzieś, a ty chyba też dowiesz się. Jestem jedną z części wszechświata. Mogę ślad zostawić na lata. Wyjdę z cienia, oświecę wnętrze, a ciemne jutro będzie jaśniejsze. Bo kto właściwie jest szczęśliwy? Ten, co dyplom ma, czy leniwy? Ten, co? Czy ten uczony? A może ten, co nie słucha, nieuświadomiony? Ty wiesz to, masz przecież dyplom ukończenia. Ja znam to, mam ukończony kurs myślenia. On ma to zapisane w papierach, a ona lubi to, bo czytała to nieraz. Ty wiesz to, masz przecież dyplom ukończenia. Ja znam to, mam ukończony kurs myślenia. On ma to zapisane w papierach, a ona lubi to, bo czytała to nieraz. Ty wiesz to, masz przecież dyplom ukończenia. Ja znam to, mam ukończony kurs myślenia. On ma to zapisane w papierach, a ona lubi to,